Molt bona tarda, salranencs i salranenques i gent de Rodalia, en general els oients de primer pla. Avui som divendres 23 d'octubre del 2009 i com sempre doncs, tenim moltes propostes per aquest programa d'avui i doncs bé, relacionar-se amb el cinema i sobretot notícies que hi ha hagut aquesta setmana. Primer de tot us voldríem comentar doncs, la pàgina web que tenim, el canal que tenim al YouTube perquè pugueu veure les estrenes d'aquesta setmana, tant les estrenes com perquè també pugueu escoltar doncs, el programa en diferit, però per internet, que era una opció que fins la setmana passada no hi era. I, en fi, us dic l'adreça, www.youtube.com/primerpla. És una mica senzill, vull dir que suposo que ho trobareu fàcilment i si no, buscant una miqueta també els que sou més espavilats ja ho trobareu. En fi, aquesta setmana estic sola, no hi ha en Ferran, però en fi, farem el que podrem i tornarem als inicis, que és quan feia el programa jo sola i espero que me'n surti. Tingueu paciència també. Per altra banda, us vull recordar la secció de la pel·lícula que agrada, és a dir, pels que s'incorporin de nou i els que no hagin escoltat mai el programa. La pel·lícula que agrada, la secció de la pel·lícula que agrada és que nosaltres volem fer un rànquing de les pel·lícules que més han agradat i les que menys han agradat als oients del programa. És a dir, la pel·lícula que agrada, vale? La pel·lícula que us ha agradat més, que hàgiu vist i és igual que no sigui ni actual ni que s'hagi estrenat fa poc. I la pel·lícula que agrada, la que no us ha agradat gens, la que anàveu amb unes expectatives i s'han ensorrat al minut 1. Doncs totes aquestes pel·lícules, tant la millor com la pitjor, i si voleu doncs les vostres raons, doncs ens envieu un mail a primerpla@salrà.cat, que per cert, aquesta setmana hem rebut un altre mail i el comentarem al final del programa si tenim temps. Com dèiem, primerpla@salrà.cat per la secció de la pel·lícula que agrada. Aquesta setmana tenim forces estrenes i l'estrena de la setmana, sens dubte, és Millennium 2, però comencem per on hem de començar, amb la cartellera. La cartellera. A veure, que veig que vaig una mica embalada parlant, l'estrena de la setmana, com dèiem, Millennium 2, el tanto amb el títol, i la noia que somiava amb un llumí i un bidó de gasolina. Bé, ja amb la primera entrega de Millennium, pels que baixeu de... que no sapigueu, vaja, de què va, doncs és la trilogia de l'escriptor Stieg Larsson. Ja la primera entrega, diguéssim, ja era Los hombres que no amaven a las mujeres. Bé, ara és la noia que somiava amb un llumí i un bidó de gasolina. En fi, doncs anem amb aquests títols que potser diuen molt, però d'entrada no sabem una mica de què va. Com dèiem, és un thriller, és una pel·lícula sueca, com la primera, i són 129 minuts, un pèl més curta que la primera, però en tot cas doncs escoltem el seu tràiler i llavors ens seguim parlant una miqueta més. Si vuelves a tocarme, te mato. ¿Te queda claro? Hay pacientes que deberían estar internados en vez de moverse libremente por la sociedad. Lisbeth Salander buscada por triple asesinato. ¿Tú también crees que es culpable? Yo no digo nada. Esa chica tiene problemas, ¿no? Tiene un gravísimo problema. Voy a encontrar pruebas y luego encontraré al verdadero asesino. Voy a escribir un artículo que a ti y a tus colegas os va a joder mucho. Le debo la vida. Doncs bé, aquest era el tràiler de Millennium 2, la noia que somiava amb un bidó, amb un llumí i un bidó de gasolina. I si més no, per aquells que, com nosaltres, per exemple, que no hem vist la primera perquè preferim com a mínim tenir les tres estrenades per poder opinar sobre les tres, doncs us repassarem una miqueta, us repasso una mica el que va ser la primera pel·lícula. Millennium 1, Els homes que no estimaven a les dones, es va estrenar cap al maig, finals de maig, i tractava, doncs, feia 40 anys que la Harriet Bangier va desaparèixer en una reunió familiar que se celebrava en una illa que pertanyia a la poderosa família Bangier, i tot i que el seu cos mai es va trobar, el seu oncle sempre estava convençut, doncs, que aquesta noia havia sigut assassinada i que un dels membres de la seva família era l'assassí. Doncs, a partir d'aquí, doncs, aquest home va decidir contractar un periodista en decadència i una noia que era una hacker informàtica per investigar el cas. En aquest moment, doncs, aquesta parella, aquest periodista i la hacker, relaciona la desaparició amb uns cruels assassinats produïts fa 40 anys i comencen a desemmascarar una horrible història familiar. El que passa que la família Bangier, doncs, són una família molt reservada i estaven disposats a fer qualsevol cosa per protegir-se i que no sortissin a la llum segons quines coses. La primera entrega de Millennium 1 estava dirigida per Nils Arden Oplev i aquesta segona no. Aquesta segona la dirigeix David Alfredson i bé, no sabem ben bé quin ha sigut el motiu del canvi. Normalment sagues així més llargues es tendeix a fer. Normalment són el mateix director, doncs, per intentar tenir una mateixa visió i un mateix punt de vista, però bé, en aquest cas, doncs, ha sigut un director diferent. Comentar-vos, doncs, bé, que la segona pel·lícula de Millennium, doncs, ja centra més en el personatge de la Lisbeth Salander, que és aquesta noia, la hacker, doncs, que en el moment de la pel·lícula és la dona més buscada del país. Es dona el cas, doncs, que dos col·laboradors de Millennium, que és la revista en la qual treballa aquell periodista en decadència que dèiem de la primera pel·lícula, doncs dos col·laboradors de la revista Millennium, els quals estaven a punt de publicar un escàndol sobre el comerç sexual a Suècia, doncs són brutalment assassinats, i resulta que les ditades d'aquesta noia, la Lisbeth, estan en l'arma homicida. Per aquest motiu, doncs, aquesta noia està desapareguda, però el que és el periodista Michael Blomqvist, que és l'editor de Millennium, sabent que la noia se sap defensar bé, diguéssim, quan se sent amenaçada, està desesperat per trobar-la. A mesura que van caçant les peces del que és el trencaclosques d'aquests assassinats i de si aquesta noia pot estar darrere o no, doncs el periodista va descobrint el passat d'aquesta noia, la Lisbeth, i va veient, doncs, que va passar pràcticament tota la seva adolescència amb psiquiàtrics i que va ser declarada legalment incapacitada des dels 18 anys. No obstant, coneixent aquesta noia amb aquesta estètica tan marcada, aquests cabells negres i tan dura que sembla per fora, tot i saber aquest passat que sembla que sigui una persona indefensa, doncs aquesta noia, doncs, se sabrà defensar amb tot el que calgui, vaja. Bé, per explicar-vos coses de Millennium, tot i que ja fa uns mesos que corre, doncs, la veu de què és això de Millennium i tot plegat, dir-vos que, com ja hem dit abans, forma part d'una trilogia. L'escriptor és Stieg Larsson, el qual, doncs, bé, va morir l'any 2004, i a partir d'aquí, doncs, la seva La seva obra doncs s'ha fet molt famosa. S'ha de dir que ell s'ha fet famós... Bé, perdó, ell es va morir sense que els llibres que ell ha escrit s'editessin. Va deixar els 3 llibres escrits i un quart a mitges, però els 3 escrits els va deixar el seu editor i un cop es va morir doncs, ha començat tot aquest fenomen Stieg Larsson. Ha venut més de 10 milions d'exemplars arreu del món. Bé, com dèiem, la primera era Els homes que no estimaven a les dones, la segona, La noia que somiava amb un llumí i un bidó de gasolina, i la tercera és La reina en el palau de les corrents d'aire. Bé, jo tinc la teoria que la primera i la segona, jo crec que no, potser pots haver vist la segona, no ho sé, jo ho dic, jo reconec que no he vist les pel·lícules perquè som més de la teoria, bé, des de, jo dic som perquè som jo i en Ferran, som més de la teoria de potser de veure totes les pel·lícules en pack, perquè potser, tot i que no tarden gaire a estrenar-se, doncs potser veure una mica més les pel·lícules en pack i així es poder opinar, però tinc la sensació doncs, que la primera era per presentar una mica els dos personatges, que són la hacker, la Lisbeth Salander, i en Michael Blomqvist, que és el periodista, i a la segona ja són ells dos més els protagonistes. Tot i això, doncs, com dèiem, un thriller per aquells... Que esteu superenganxats al fenomen Stieg Larsson, doncs ja sabeu que la segona entrega s'estrena avui i gairebé, per no dir, a totes les sales de Girona. I bé, passem a una segona estrena, en aquest cas doncs una comèdia romàntica, un altre gènere. És americana i són 95 minuts, d'aquesta pel·lícula que es diu 500 dies juntos. Escoltem si de casa el tràiler i ara en seguim parlant. Esta es Summer, mi nueva ayudante. Summer, los demás, Summer. En la universidad me llamaban Hansen, el muy eficaz. A mí me llamaban la chica anal. Porque lo analizaba todo y lo organizaba todo. Le gustas. Me pareces interesante y sería genial que fuéramos amigos. Vamos a ver. La cosa está chunga. No, me siento a gusto siendo la novia de nadie. ¿Qué pasa si te enamoras? No existe eso del amor, es una fantasía. ¿Qué tal el finde? Estuvo bien. Me he perdido algo. Dijo, estuvo bien, con énfasis en el bien, como si lo hubiera pasado follando con alguno que conoció en el gimnasio. Dice que hay en vez de hola, porque entonces ya sabes que es lesbiana, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Serás cabrón? ¿Te la has follado? No. ¿Qué? ¿Rollo oral? No. ¿Manual? Para nada, sigo a dos velas, nos hemos... ¿Qué haces si al final acabas ese tema? Adiós. Eso parece factible. 2, 1. ¿Su novio, quizá? No es tan simple. Somos jóvenes, disfrutemos mientras podamos. Que no estoy buscando nada serio. ¿Qué pasa? Somos solo amigos. No, así no es como se trata a un amigo. ¿Besándome en la fotocopiadora? ¿Follando en la ducha? La olvidarás. No quiero olvidarla. Quiero recuperarla. Voy al almacén. A ver, ¿necesitáis algo? Tú ya sabes que necesito. Un tóner. Doncs molt bé, aquest era el tràiler de 500 dies juntos, una pel·li romàntica doncs, dirigida per Mark Webb, que la veritat no en coneixem pas gaire res més que hagi fet, i parla d'una parella, en aquest cas doncs, és en Tom i la Summer, que bé, en Tom és un noi romàntic i que encara creu en l'amor a primera vista, i la Summer doncs, no pensa el mateix. Tot comença quan en Tom, que és un arquitecte que, bé, que per circumstàncies de la vida acaba treballant d'escriptor de targetes de felicitació, que ja m'agradaria saber a mi si et pots dedicar a escriure targetes de felicitació i guanyar-te la vida. Però bé, és... m'ha fet gràcia el fet aquest de que sigui escriptor de targetes de felicitació. En fi, doncs en Tom, que bueno, es troba amb la Summer, que és la nòvia, la nova secretària del seu cap. Tot i que ella no es troba al seu abast, doncs en Tom aviat descobreix doncs, que tenen moltes coses en comú i comencen a sortir, comencen a... bueno, com aquell qui diu, ell veu que, comencen a ser més una parella, i fins que ella li, bueno, li diu, com s'ha escoltat ara en el tràiler, ella no està buscant res sèrio. La seva història doncs, va des de l'enamorament, a les cites, al sexe, però també arriba fins a la separació, les recriminacions i finalment la redempció. La veritat és que, bé, 500 dies juntos doncs, representa que és com una pel·lícula, és una comèdia romàntica, sí, que mostra com, per exemple, és que ara no sé com explicar-ho, mostra un noi que potser n'hi ha pocs com ell, un noi que és romàntic, que per exemple, creu en l'amor a primera vista, que té unes teories super rares de les relacions amb noies. La veritat és que és ella, en aquest cas, la que realment, bueno, sí que ha estat amb aquest noi, però realment només ho vol per diversió, i és aquí quan no s'entenen. La pel·lícula està molt bé, i la banda sonora, ja n'heu pogut sentir una mica ara en el tràiler, també mereix una menció especial, diguéssim, val la pena. Bé, anem per una altra estrena, que en aquest cas, bueno, és un drama fantàstic d'aventures, no sé com dir-ho. A mi, veient el tràiler, nosaltres ja us diem que sempre, que nosaltres escoltem els tràilers que posem, vull dir-ho bé, els tràilers que posem els traiem del YouTube. És una font inacabable de tràilers, tant els podeu veure en versió original com en versió subtitulada, doblada. Vull dir que és bastant bueno, que podeu optar bastant a mirar els tràilers, i dins del canal de Primer Pla, www.youtube.com/primerpla, teniu penjades els links, vaja, dels tràilers d'aquesta setmana ja. Per tant, si els voleu veure al mateix moment que nosaltres els posem, i així sabeu una mica més de què va, perquè clar, suposo que escoltar-los és una mica... és una mica difícil de seguir-ho, però bé, teniu aquí el canal de Primer Pla, doncs aquests els enllaços. Com dèiem, aquesta pel·lícula, drama fantàstic d'aventures, es diu El imaginario del doctor Parnassus. Jo, veient aquest tràiler, i els que el pugueu veure o ja l'hàgiu vist, jo diria que és una pel·lícula d'en Tim Burton. És, o almenys és estil Tim Burton. El que passa que no és d'en Tim Burton, és d'un altre director, és una pel·li bueno, anglesa i de Canadà, i són 122 minuts, i si voleu doncs escoltem el seu tràiler i ara en continuem parlant. Hace 1000 años el doctor Parnassus hizo un trato con el diablo. ¡Alto! Seguro que no te gusta hacer apuestas, ¿verdad? Para conseguir la inmortalidad. Tiempo sin verte. Pero aquello tenía un precio. Cualquier hijo al llegar a los 16 años le pertenece. Y ahora, un misterioso forastero... ¿Pueden poner precio a sus sueños? Llevará el espectáculo ambulante más allá de su imaginación. ¡Extraordinario, doctor Parnassus! ¿Qué estás haciendo? ¡Intento salvar la vida de su hija, señor! Si pudiera salvarla, ¿qué has dicho antes de 5 almas? ¡Voilà! Oh, ¡voilà! ¡Voilà! permanente, ni siquiera la muerte. El imaginario del Dr. Parnassus. Són les 7 i 22 minuts i comentem ara la pel·lícula El imaginario del Dr. Parnassus, que és una pel·lícula del director Terry Gilliam, que jo no el coneixia, la veritat. Ha fet moltíssimes pel·lícules com a actor i com a director també, però no tantes, i és que és membre del grup humorístic britànic Monty Python. Per tant, té força carrera a les seves espatlles, diguéssim. A part d'això, doncs, també és guionista i, com dèiem, ha sigut director de pel·lícules com Els cavallers de la taula quadrada, mítica pel·lícula de la qual s'ha fet el musical d'Spamalot, que em sembla que encara està... No ho sé si encara es fa a Barcelona, però almenys l'any passat es feia. També ha fet la pel·lícula 12 monos i El secret dels germans Grimm. Per altra banda, el repartiment, doncs la veritat és que és un repartiment de luxe, ja que compta amb Johnny Depp, en Heath Ledger, que com ja sabeu és el que va fer de Joker, el Caballero Oscuro, el qual va morir recentment, en Colin Farrell, el qual també, no sé si recordareu, per La última llamada i Minority Report, i en Jude Law, entre molts altres actors i actrius. La pel·lícula va del doctor Parnassus, que és el... És que Parnassus me fa molta gràcia. El doctor Parnassus té un extraordinari show ambulant, imaginari, on ofereix al públic l'oportunitat d'entrar dins d'un univers imaginari ple de meravelles i de coses així fantàstiques, passant a través d'un mirall màgic. Perdó. El doctor Parnassus, però, està maleït amb un terrible secret, ja que fa milers d'anys, va fer una juguesca amb el diable, que és Mr. Nick, no me pregunteu per què, en la qual, en aquesta juguesca, doncs ell, el doctor Parnassus, va guanyar la immortalitat. No obstant, segles després, quan va conèixer l'amor de la seva vida, doncs el doctor Parnassus va fer un altre tracte amb el diable, canviant la seva immortalitat per joventut, amb la condició que quan la seva filla complís els 16 anys, doncs passaria a ser propietat del diable, d'aquest en Mr. Nick. La veritat és que val la pena veure el seu tràiler, és com tot un món de fantasia i de color i de vida, i crec que la pel·lícula pot estar bé, i doncs bé, com us deia, com si l'hagués fet en Tim Burton o l'hagués inspirat en Tim Burton, per tant, doncs bé, ja sabeu més o menys quin tipus de pel·lícula doncs pot arribar a ser. Per altra banda, doncs tenim més estrenes que, si de cas, les comentem com més ràpidament. El que, mira, aquesta setmana, doncs per ser novetat, anomenem Els Ràpids. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Aquesta música perquè bàsicament ens la juguem a que aquestes pel·lícules siguin un bombasso d'aquí un parell de setmanes o un mes o és igual aquesta setmana mateix, perquè ja ho sabeu que la setmana passada doncs ens vam haver de junellar davant de la pel·lícula Moon, que fa dues setmanes la vam passar als Ràpids, el que fins llavors encara no es deia Els Ràpids, però sí, era aquelles pel·lícules que passen més desapercebudes o que nosaltres no volem destacar tant. Doncs bé, com dèiem, la vam passar així sense pena ni glòria, i la setmana passada vam haver de dir que havia sigut doncs la guanyadora absoluta del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Per tant, doncs aquesta és la música idònia per dir, mira, doncs si les pel·lícules que comentem més ràpidament són una meravella i bueno, acaben siguent un... una gran sorpresa, doncs mira, nosaltres, com sempre hem dit que no som experts, doncs ens haurem de rectificar doncs la pròxima setmana. En tot cas, les pel·lícules dels Ràpids aquesta setmana doncs són After, una pel·lícula, és un drama, és espanyola i són 116 minuts del director Alberto Rodríguez, que va fer Siete Vírgenes, i que té doncs com a intèrprets en Tristán Ulloa, la Blanca Romero i en Guillermo Toledo. Per altra banda, també tenim Bullying, que també és una pel·lícula espanyola, en aquest cas és un drama doncs que tracta doncs d'aquest fenomen a les escoles del bullying, i que són doncs bueno, una horeta i mitja de drama, però jo crec que de drama social que ens pot venir, que ens pot conscienciar tots bastant bé. Per altra banda, també tenim Toy Story 3D, que al tanto. Bueno, Toy Story, una pel·lícula d'animació nord-americana, també una horeta i mitja, però al tanto, no és pel·lícula nova, és la mateixa història que Toy Story 1, diguéssim, però en 3D. Per tant, qui l'hagi vista és més que res per la gràcia de veure el 3D, i suposo que s'hi hauran recreat, perquè ja que reestrena és una pel·lícula que la història ja se sap, com a mínim que tingui una mica d'al·licient. I per finalitzar, una pel·lícula que no és estrena, sinó que és reestrena. La Naranja Mecànica aquesta setmana es reestrena als cinemes al Venice de Girona, commemorant el desè aniversari de la Warner Bros, i ja que el seu protagonista, Malcolm McDowell, va rebre el premi honorífic en el passat Festival de Sitges. I bé, fins ara doncs hem parlat de les estrenes d'aquesta setmana. A partir d'ara parlem de l'estrena que vam anar a veure aquesta setmana. Because we can! Yes, we can! I és que aquesta setmana vam anar a veure La cruda realitat, una comèdia romàntica, també és nord-americana, i són 96 minuts. I si voleu, doncs escoltem el seu tràiler i seguim parlant del que a nosaltres ens va semblar aquesta pel·lícula de La cruda realitat. Abby no sabía nada del amor. Me he tomado la libertad de imprimir varios temas de conversación. ¿Has imprimido mi perfil? Tienes 9 de las 10 condiciones vitales para estar en mi lista. Ay, la virgen. Mike sabía demasiado. Mike, ¿qué responde a las personas que dicen que su programa es ofensivo? Buen trabajo, chicas. Aún conservo vuestro sabor. Mantén las formas y compórtate. Si queréis conseguir a un hombre, no necesitáis 10 consejos, solo uno. ¡Una buena mamá! ¡Dentro publicidad! ¿Por qué no puedes ni verme? Tu aberrante percepción de los hombres y las mujeres no es la realidad. ¡Madre mía! ¡Ah! Vale, calma, calma, calma. Ahora te ayudo. Y para conseguir al hombre perfecto, tendrá que escuchar al peor de todos. Si quieres que te vaya bien, tienes que hacer solo lo que yo te diga. Búsquenos sujetadores que hagan que los pechos de mi amiga se levanten y digan hola. ¿No dicen hola ahora? Te enseñaré a coquetear. ¿Ya sé coquetear? Para ya de hacer eso. ¿Por qué? ¿Te pone? Dale. Idiota. No sabía. Columbia Pictures presenta Una historia de amor. Soy Mike Chadwick. No os enamoréis, que asusta. Llena de odio. Capullo. ¿Pero por qué me llamas ahora capullo? Los capullos prefieren a las mujeres con ropa de zorrón que les chupan la pom. Pues sí que se me ha escapado rápido, ¿eh? Katherine Heigl, Gerard Butler. Oh, bragas vibradoras. Confiamos en que el próximo cuatrimestre podamos... ¿Qué haces? Buscar el mando a distancia. ¡Fantásticos! ¡Son fantásticos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué maravilla! ¡Ay, Dios! ¡Os volverán locos! La cruda realidad. Bé, la cruda realitat. En fi, doncs aquesta pel·lícula, La cruda realitat, protagonitzada per la Katherine Heigl, la protagonista, bé, una de les actrius que surten a la sèrie Anatomia de Grey, Doncs protagonitza aquesta comèdia romàntica, la qual jo crec que està molt bé, perquè realment acabes rient molt. Bé, aquesta noia doncs interpreta una productora d'un programa de televisió, i bé, és la típica controladora, controla exactament doncs tota la seva vida, inclús doncs les cites que té. No sé si heu sentit en el tràiler el tema de doncs bé, que si que tenia una llista de l'home perfecte, les 10 coses que hi havia tenia una cita i havia imprès els temes de conversa que es podien arribar a tenir. Clar, aquestes coses tiren una mica enrere. Llavors és una obsessionada del control, per dir-ho d'alguna manera, doncs bé, que nota com li costa una mica tenir relacions, bé, tenir cites amb els homes, i a partir d'aquí doncs entra el que és el presentador d'aquest programa que ella, del qual ella n'és productora, que bé, és doncs un palatreco, per dir-ho d'alguna manera. El tio passa de tot, té unes teories molt bones i realment s'ha guanyat o s'ha fet un nom a la televisió doncs donant consells als homes sobre com han de ser les dones, inclús donant consells a les dones de com han de ser o de com aconseguir doncs una parella sense semblar... bueno, doncs, per exemple, en aquest cas d'aquesta noia, una paranoica. A partir d'aquest moment doncs, ella comença a acceptar els consells del presentador, i bé, doncs es comença a comportar d'una manera totalment diferent a la que és ella, doncs per intentar tenir una cita doncs amb un seu veí. La pel·lícula jo crec que és totalment recomanable per tots aquells que vulgueu veure una comèdia divertida. I bé, pel que fa coses que destacarien, per exemple, doncs aquests moments tan divertits, que té sortides que són bé, que poder surten una miqueta de lo que ja hem anat veient sempre, totes les comèdies romàntiques tenen alguna cosa que sempre les fa iguals, i en aquest cas doncs bé, s'ha de dir que jo crec que destacaria una mica l'originalitat. I bé, pel que fa als crèdits finals, jo crec que no cal. En Ferran us diria que sí, perquè em sembla que li van cantar la cançó que hi posaven, però és que no feien res. Últimament, tema crèdits finals, vull dir, ja podríem marxar en el moment que diu fin, jo què sé. No diu res de nou, diguéssim. I a mi m'agradaria destacar el paper de les dones que teníem al costat, que reien, bueno, s'ho van passar de bé. La veritat és que hi ha moments molt divertits, i que elles reien tipus un plan lloca, eh? Vull dir, era una passada, perquè és que se les va sentir durant tota la pel·lícula, i inclús quan tu deies, bueno, això ja es veia venir que passaria així i que la Gracieta venia per aquí, doncs elles reien i reien, era una passada. Però bé, com dèiem, la cruda realitat... que nosaltres des d'aquí, des de Primer Pla, doncs recomanem totalment. I bé, fins aquí la pel·lícula doncs que hem anat a veure. Si de cas doncs fem una mini pausa i tot seguit doncs comencem la tanda de breus d'aquesta setmana. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Els breus. Els breus d'aquesta setmana comencen parlant de Buena Vista International, la distribuïdora nord-americana que ha suspès l'estrena de la pel·lícula Saw 6 a Espanya per problemes de qualificació. Com dèiem, la pel·lícula Saw 6 que la seva estrena estava prevista per aquest divendres, avui divendres, doncs s'ha vist suspesa per la seva distribuïdora, Buena Vista International, ja que es nega a projectar el film en només 8 sales, davant les 300 sales a les quals tenia previst projectar. Mira, ha arribat en Ferran, tu! Ara no t'hi comptàvem. Bé, seguim i mira, te reenganxes quan puguis. Espera't, Ferran. Ferran, els papers estan aquí, si vols. Està més en directe, eh? Sí, sí, sí, però si vols agafar papers els has de venir a buscar aquí, Bueno, com dèiem, tornem a començar. Buena Vista International, que és una distribuïdora nord-americana, doncs ha hagut de suspendre l'estrena de la pel·lícula So 6 a Espanya, bé, per problemes de qualificació. La idea és que l'han qualificat com a X, perquè ara, bé, el Ministeri de Cultura ha fet com una nova requalificació de les pel·lícules i X ja no són només doncs, pel·lícules pornogràfiques, diguéssim, sinó que també són pel·lícules de terror o alt contingut de terror, no sé com dir-ho. I bé, doncs aquestes pel·lícules que són X no es projecten a tantes sales, sinó que, per exemple, en aquest cas només es podrien projectar a 8 sales i clar, doncs per aquest motiu, perquè no s'han entès, doncs s'ha decidit no projectar o no estrenar aquesta pel·lícula avui. Tot i que bé, sembla que també que és com si fos un tema de publicitat perquè quan s'estreni doncs sigui molt més multitudinari, però la idea és que bé, que s'havia d'estrenar avui i que no s'estrena. Com que ja acaba la meva notícia, Ferran, bona tarda. Hola. Què ha passat? Feina. Són les 7:39, sí. Vull dir que estem en directe i les coses són com són. Una salutació a la gent de Medinyà, perquè sí. Se'ns sent des de Medinyà. Ah, sí? Que vinc d'allà. Ah, bueno. Sí, des de passat al poble Medinyà se sent fins molt aquí, bé. Eh? La veritat és que hem començat dient el programa salrenencs i salrenenques i ja he pensat, amplia i ja dit oients del programa, perquè sé que també hi ha gent que... Tothom a la saca. La veritat, mira, ara hi he pensat. Tenim el tema del canal al YouTube i doncs tenim un subscriptor. Què vol dir això? Que tenim una persona que s'ha unit en, no sé com dir-ho, és com un fan, m'entens? O sigui, vull en els dir? Canals de YouTube t'hi pots registrar? O... Sí, alguna cosa així. Uh-huh. Bueno, més que res perquè, per exemple, nosaltres doncs, estem subscrits, per exemple, al canal de fotogrames que va emetent els tràilers i notícies i tot plegat, doncs hi ha una persona que està subscrita al nostre canal. De primer pla. Sí. Molt bé. I em sembla, suposo que li deu passar com a nosaltres, que cada novetat que hi hagi, doncs, ella rep un mail. Ah. Per tant, clar, jo això no ho havia dit, però perquè no... Que us podeu subscriure. Sí, us podeu subscriure. Bé, és gratis, aquesta persona ja la coneixem. Bueno, suposo que puc dir el seu nom, és la Cristina Julià. I a mi és que m'ha fet una il·lusió terrible. És que m'ha fet molta il·lusió. Ens escolta? Sí, bé, ella va dir que per internet, clar, ella és de Flaçà, i em sembla que no sé... Clar, no sé, ella m'ha dit que no arribava a les zones radiofòniques, uh-huh. Llavors intentava per internet, no sé si ens està escoltant, doncs que sàpigues que ens ha fet molta il·lusió el tema de la subscripció. De la subscripció, sí, sí, sí. I bé, seguim amb les notícies. Si vols, te situes i jo tiro amb la segona. Me situo. I així anem fent. La segona notícia parla d'en George Lucas. Bé, no és una notícia, més que res és un rumor. Es veu que podria estar pensant en una nova trilogia de Star Wars, però aquest cop en 3D. Tot i que, ja dèiem, només és un rumor, sembla ser que en George Lucas no seria el director d'aquesta nova trilogia i que ho deixaria en mans de Steven Spielberg o d'en Francis Ford Coppola. De totes maneres, no se sap si aquesta nova cronologia, la nova trilogia, doncs, en quina cronologia estarà, perquè ja sabeu que primer es van fer 3 pel·lícules i a més es van fer desordenades. Després es van fer 3 que eren com anteriors. Anteriors, i llavors aquestes no sabem si seran anteriors a les primeres i a les segones, entremig o al final, clar, és una cosa que no sabem. Bueno, però amb 3D, eh? Amb 3D. Cada vegada hi ha s'hi apunta més gent al carro del 3D. Exacte. Bé, de fet, ara fa res, hem comentat que es fa Toy Story amb 3D, però és la mateixa història, eh? Ja ens escoltava. Ah, sí? Home, ai, quina gràcia. Bueno, doncs si vols tirar amb la següent notícia, que aquesta te sonarà. Doncs sí, aquesta me la conec. Només falta una setmana per l'estrena de This Is It, la pel·lícula documental sobre els assajos de l'última gira que havia de fer Michael Jackson. S'estrena, per tant, la propera setmana, el proper divendres. Només recordar que la pel·lícula documental només estarà a les sales de cinema durant 2 setmanes. Ho trobo molt just. Jo no sé, que, clar, no sé amb quin motiu eh? Ho fan. Sí, però donat l'èxit que sembla que tindrà amb les entrades anticipades que s'han venut, que, bueno, que si algú s'està rumiant això de qui vol anar, si vol comprar l'entrada per no esperar el mateix dia i poder-se trobar que totes les sessions estan plenes, es poden comprar les entrades anticipades a través del Servicaixa. Exacte. La veritat és que jo crec que sí... Que van veure el tràiler, eh? Van veure el tràiler. Sí. Mira, me van venir ganes d'anar-la a veure. Sí? Sí. A mi no. No és que m'agradi aquest home, eh? Però me vaig pensar, mira... Bueno, no passaria res. No passaria res, exacte. A més, tot i que ha tingut forces crítiques, es veu que hi ha molts fans que creuen que aquesta pel·lícula no dirà tota la veritat del que va passar. No, és que aquesta pel·lícula s'estava rodant, són els assajos del que havia de ser la seva última gira, la de Michael Jackson. No parlava dels seus últims dies. No. Ja ho devien gravar amb la idea de treure algun DVD, de fer sí. de tot el que envoltava l'última gira de Michael Jackson. Exacte, però no per descobrir què li va passar. No, esclar que no. La gent perquè li va molt el morbo i això, però sí. Vaja, el que surt al tràiler, el poc que vam veure... Només surten ballarins, ell, el contacte d'ell amb la gent que treballa al seu càrrec, exacte. tot l'equip que l'envolta, tothom que n'està molt content i n'estan molt, en Michael Jackson. Bueno, a veure, un documental, mira. Jo crec que sent 2 setmanes intentaran, doncs, també el fet de ser una pel·lícula que ja hi ha a la venda anticipada, doncs potser veuran una mica com va la cosa i poder allargaran una setmana més. Però el ser documental també és difícil i el dir, mira, només 2 setmanes saps que la gent s'espavila. La gent s'animarà, sí. Perquè, i després si no... sortirà el DVD i es podrà comprar amb DVD i tot plegat. Comprar, eh? Sí. No. Comprar. no diem res més. No. Jo l'únic que diré és que, bé, a mi em van regalar els DVDs del Senyor de los Anillos, que eren originals de col·leccionista, i allò fallava més que una escopeta de canya. Sí. Ja t'ho diré. És que és molt de rato girant el CD allà dintre. M'és igual, però és que escolta'm, més original que allò no hi havia res, i fallava, bueno, moltíssim, sí, moltíssim. Sí. Bueno, tu ja ho saps perquè també també la vaig veure. I bé, com a última notícia, que de breus, ja em sembla que canviarem el títol, perquè de breus no tenen extensos. Res. És que clar, com que tampoc ens havíem vist... 3:15 de passo. Sí, mare, és que som Déu. Així. Doncs bé, com a última notícia, aquesta setmana doncs, ha sortit el tema del projecte de llei del cinema que ha tret el govern català. Bé, i una mica de història, no sé... I amb com acabarà això. Sí, la veritat és que el govern doncs, vol afavorir el que són les pel·lícules en versió original. Bueno, les vol subtitular o les vol doblar al català... Jo crec que l'objectiu és afavorir la utilització del català en el cinema. Sí, ja però... sigui a través de subtítols o de doblatge. Exacte. No d'això, no obliguen a ningú a doblar sempre i quan es subtituli. Sí. Que suposo que és més econòmic. Hi ha molts països que van en versió original subtitulada a l'idioma que toqui. Però... És una manera també com d'aprendre l'anglès, saps? Sí, però jo em pregunto... Subtitulada al català, val. Però quina versió? La doblada al castellà o ha de ser per força l'original? No, clar, jo ben bé la llei no, sé, no la sé. Saps? Però sí que... O sigui, sí, el que jo entenc més és que si està en castellà... Ai, si és en versió original, estarà doblada al català. I si no està en versió original, el 50% haurà d'estar en català. 50% de les còpies que entrin al país, digués... bueno, al país. De les que es distribueixin a les sales de cinema. Doncs sí, hauran de ser en català. Llavors la resta en castellà. Però... més o menys va per aquí. Llavors aquest projecte de llei es preveu que s'aprovarà en 4 anys. Sí, va per llarg encara. Sí, però bueno, ja ha sortit ara. Ja el primer esborrany, no? Sí, i clar, la idea, doncs, bueno, molta gent doncs no hi està d'acord. Bé, bàsicament doncs les sales de projecció veuen doncs que pot ser un motiu més pel qual la gent no vagi als cinemes. Clar, perquè això, expliquem-ho una mica, o sigui, en certa manera... El govern català vol que s'obliguin a les productores a que per les pel·lícules que envin més de 14 pel·lícules, les que en distribueixin més de 14 unitats a tot Catalunya, entraran dintre les obligacions d'aquesta llei. Exacte. Les pel·lícules que no arribin a distribuir-se 14 unitats, no sé com dir-ho, a tot Catalunya, quedarien fora del compliment d'aquesta llei de doblatge o subtítols. Clar, les sales de cinema tenen por que les grans productores nord-americanes acabin triant l'opció més fàcil, que és, bueno, doncs enviem 14 còpies només i ens estalviem els gastos de doblatge al català o de subtitular-ho, i és clar, després hi haurà aquí bufetades per saber qui s'emporta aquestes còpies distribuïdes, no? Sí, però, clar, la veritat és que és difícil de saber, el que passa que jo penso, depèn de com... Hi ha una manera de doblar el català que a mi em tira una mica enrere. Sí, es fa raro quan vas al cinema a veure una pel·lícula en català, però jo crec que és perquè tenim tan assumit que el cinema és en castellà. Però no és tant això. Jo ho dic perquè nosaltres tenim una manera de parlar i el doblatge en català a vegades és molt diferent. Vale? Sí, però perquè tu estàs acostumat... Un vale, no el diria mai ningú en una pel·lícula doblada al català. És un d'acord, saps? És massa, com més... Massa culte, saps? Anar a quedar bé, no? Sí. Políticament correcte. Sí, llavors, clar, jo ja entenc que hagis de doblar el català correcte. Sí. Però me tiro una mica enrere per això, perquè no m'hi sento identificada. Potser amb el pas del temps, llavors no, ho veurem bé, no? Es fa raro un actor de tota la vida que l'ha doblat en castellà, un cert actor de doblatge, si el doblar-lo en català canvia l'actor de doblatge, dius, ostres, tu lligues aquell actor amb una veu, no? Sí. I dius, ostres, ara és un altre. Però t'he de dir que hi ha molts actors... Que ja són catalans. Que ja són catalans, bueno, de doblatge, que ja són catalans. Sí. Sí, sí, i que, bueno, per exemple, veient alguna pel·lícula a TV3, dius, ostres, i aquest és català, tu. Sí, bueno, en Woody Allen, sense anar més lluny, Woody és en Joan Allen Pera. És en Joan Pera. Aquest... Hi ha molts... em sembla que el que a vegada. El que fan Tom Hanks també és català. És català. Bé, ara els actors no de doblatge, pobres, són, sí, per són exemple, com un món a part que no se'n parla mai, no, bueno, no són coneguts, no és allò que dic, sí, home, és un fulano de però tal. Però no te passa que hi ha vegades que vas, per exemple, al cor de la ciutat, hi ha una dona, ara no sé pas qui és, que és de doblatge, és una actriu de doblatge, i dius, hosti, perdó, ostres. Ostres, caracoles. Sí, recorxa-lis. Aquesta dona, aquesta veu a mi em sona molt. I és que és de doblatge i, clar, quan la veus, clar, ella és actriu també. Vull dir que té raó de ser, doncs sí, que... Sí, és clar, que pot actuar també. Quan, per exemple, l'Eduard Estivill és el que feia... No, Eduard Estivill no, és el Eduard... personatge que feia. Sí, l'Eduard Farelo, en pot Farelo. Ser. El que feia Nissaga de Poder és actor de doblatge, inclús el sents a la ràdio, sí, a la tele, ha fet alguna cosa, sí, va fer Nissaga de Poder i alguna altra cosa ha fet. Ha fet televisió, bàsicament. Però, bueno, doncs que són actors de doblatge que jo defenso que estigui en català, però ja dic que de vegades tira una mica enrere perquè el tipus de doblatge és massa, no és tant de carrer. Sí. Vale? Bueno, jo veurem... l'únic que dic és això. Veurem com acaba. I una altra cosa que volia dir és que ja és difícil que Girona s'estrenin, ja s'estrena, per exemple, aquesta setmana, si no totes, la gran majoria de les pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana es projecten a Girona. Però hi ha vegades que no. I... a veure, les més importants sí, però hi ha vegades que, que alguna queda per allà i el més tipus documental, poder. I clar, dius, home, si ja no arriben totes... Clar, potser tot anirà a Barcelona sí, i poder sí. Serà de Sibarites sí. Anar al cinema. Una còpia arribarà a la província de Girona. Sí, a dir sí. Que els de Figueres o els d'Olot hauran de baixar al cinema a Girona si volen veure aquella pel·lícula. Exacte. Bueno, veurem com acaba. I, escolta, l'altra cosa és que les doblin al català i ja està. Sí, sí, no, perquè potser ens anirà tot de conya. Perquè jo crec que som un país que no ens acostumaríem a anar a veure cinema en versió original subtitulat. Jo crec que no ens fa mandra. Depèn de lo ràpid ens fa mandra. És que jo ja soc molt lenta això, llegint. O vas al trufot a veure pel·lícules originals subtitulades o no m'imagino una sala comercial projectant pel·lícules que s'hagi de llegir. Sí, després, sí, no, tothom a primera fila, després. Llavors les ulleres són obligades, sí, eh? Sí, sí. En fi, doncs, fins aquí el gran breu sí, de la setmana. Aquesta llei del cinema que ha tret el govern català. I passem a la secció de la pel·lícula que agrada per acabar aquests 6 minuts i escaig que ens queden. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. I bé, comencem aquesta secció de la pel·lícula que agrada. Ja sabeu, la millor pel·lícula i la pitjor pel·lícula que hàgiu vist. Tots els mails primerpla@salrà.cat doncs seran llegits aquí en directe. I aquesta setmana hem rebut un mail. Sí? Sí. Que bé. Doncs sí, la veritat és que sí. Diem, perquè... aprofitem per dir que la votació està oberta a qualsevol persona que ens escolti. Que si ens escolta algú ara que parlàvem de Medinyà, per exemple, de Bordils, que no sí. És de Salrà. Exacte. Que tenen tot el dret a votar i que els hi comptabilitzarem el seu vot. Exacte. La veritat és que tenim molt poca... Participació, perquè som... Dos mails ja. Dos. I comptant que nosaltres no hem participat. Avui, si tenim temps, votarem. Doncs bé, hem rebut un mail d'en Joan Rodríguez. Bé, és un nen que coneixem personalment. És el nen, bueno, el noi. Que fa el programa dels Inseparables, juntament amb un parell d'amics seus. Quin dia? Mira, és que m'ho ha dit. Els dimecres, em sembla. Dimarts o dimecres? Tens aquí darrere. Dimarts? Espera't. Dimarts. No, és dimecres. Dimarts. Wow. Dimarts de 7 a 8. És que, clar, me posa DM. Ah, i ara no sabia dimarts. Si dimarts o dimecres. Bé, bueno, doncs cada dimarts de 7 a 8 els Inseparables amb en Joan Rodríguez i en Marc, em sembla que encara està amb ell, però no ho sé segur. Doncs bé, ens ha enviat un mail... bueno, ell no li diu ni la pel·lícula que agrada ni la que agrada, sinó que és The Best i The Horror. Per tant, internacional. Sí. Bé, la pel·lícula que li ha agradat més, Fuera de Carta, és una pel·lícula espanyola. Ell diu amb en Fernando Tejero, i és veritat, també surt en Javier Cámara. Bueno, és una comèdia. Aquesta l'hem vista, Sí, a mi me va agradar molt, sí. També. Sí, sí. És més, la vam veure al cinema, però després la vam veure dalt d'un avió, Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dalt d'un avió internacional. Un vol internacional. Com a pel·lícula espanyola del mes. Sí, sí, sí. Imagina't. Bueno, feia relativament poc que s'havia estrenat, Sí, sí, sí. I com a pitjor pel·lícula, no dona motius, eh? Bueno, la millor no, i la pitjor. No s'han de donar, està si, bé. Si en voleu donar, esteu oberts a... Sí. Estem oberts a que doneu qualsevol tipus de d'opinió. D'opinió, bueno, sí, el motiu pel qual us agrada i pel qual no. La pitjor pel·lícula per ell, doncs, és Al final del camino, també amb en Fernando Tejero, i la Malena Alterio, que ells dos ja feien parella a Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva, exacte. Aquesta pel·lícula va, doncs, de bueno, se'n van a fer el camino de Santiago, el camino de Santiago, fan veure que són parella, diu que no li va agradar gens. Aquesta no l'hem vista. No l'hem vista. I clar, bueno, després, home, jo el vaig contestar, li vaig donar les gràcies i em va dir, bueno, com veus ja m'agrada molt en Fernando Tejero, la veritat és que sí, perquè totes dues sí. surt aquest actor. I, bueno, jo des d'aquí li dono les gràcies perquè ell va fer l'esforç, que tampoc és tant, però bueno, i bueno, com la com setmana... va el rànquing, com va, empatat, bueno... empatat. Quatre pel·lícules empatades. Bueno, dos i dos, dos clar. I dos, exacte. Perquè tu, Ferran, et vols mullar? Jo ja he meditat suficient, crec. Sí? Sí. I jo em mullaria ja. Doncs mulla-te. Jo ho faré la setmana que ve. Sí? Sí. Comptabilitza, va. Aviam si desperto d'això de la gent dient, ai, sí, que és veritat, que aquesta em va agradar molt. I tens un minut, com ho veus? Bé, sobrat. Per dir el títol de la pel·lícula. Sí, sí, ho dic perquè després volem dir més títols, tu mateix digues. No, jo, com a millor pel·lícula, perdona, tinc la de millor, la pitjor no he meditat encara. Doncs així, què fem? Ho deixem en el, candelabro. Sí, exacte, i tot, bueno, si de cas fem la llista de candidates, anem dient una cada una així superràpid i ens acomiadem fins la setmana que ve, què et sembla? Vinga. Vale, comencem. Una de per les dones, Pretty Woman. Bueno, per les dones, o pels homes com a pitjor, bueno, o sí. Perquè tant pot ser com a millor com a pitjor. Això, candidates com a millor i com a pitjor. Sí. Pretty Woman. Poltergeist. Viernes 13. El resplendor, ui, de por, eh? Sí, sí, El pequeño emperador, aquesta no, eh? Home, un gran clàssic, Casablanca. Memento, ara no sé què és Memento, ara no sé de què va. Sí, me sona molt, però no sé de què va. Ocean's 11, per exemple. O la 12, o la 13. Sí, la saga és igual. O totes tres. Exacte. Forrest Gump. Terminator. Perdona, parèntesis. Avui, a Televisió Espanyola, a les 10 del vespre, Terminator 2. Dos? El dia del juicio final. Que és la aquell bona. Aquell que l'enemic és allò, aquella cosa viscosa que es refà. O sigui, la que va impactar més sí, a tothom. Sí, vale, seguim. El laberinto del fauno. Bona. El Gran Torino, també molt recent, bona, bastant sí. Recent. Slamdog Millionaire, que també va arrasar. La vida és bella. I Sin City. Són... Sin City, d'en Roberto Rodríguez i Quentin Tarantino, em sembla que també hi participava. Sí, doncs sí. Fins aquí les nostres propostes. Envieu-nos mails, sisplau. Exacte, primer voteu, pla, sense... propostes a la millor i a la pitjor. Exacte. Vull dir, això sempre ho diem. I doncs bé, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Se m'ha fet... Se m'ha fet curt, sí, avui. Sí, mira, aquestes, coses que passen. És això que dius, ostres, pim-pam, m'he assegut i ja m'aixeco. Bé, doncs esperem que la setmana que ve puguem ser-hi tots dos, des del principi. Sí, tinc un minut? Tens un minut. Saps quan vas a PortAventura? Que quan baixes del Dragon Can pots comprar una foto que t'han fet sí. I te la fan pagar? Sí. Doncs avui he tingut una experiència cercana. L'únic que no m'han fet la foto, però m'han fet pagar. T'han fet pagar. Dicho queda. Sí, sí, molt bé. Vale? Doncs, molt bé, me n'alegro que aquesta experiència l'hagis tingut, però no me n'alegro que hagis hagut de pagar, no. Perquè... I més que no m'hagin donat la foto. Exacte, tant, per tant, sí. Em donin la foto. Home, l'emmarcaries poder, no? No ho sé, hasta per veure com he quedat. I com ha quedat el cotxe, eh? Perquè... Em podries fer una pel·lícula? De què? D'això. Si no. Més no la comentaríem aquí. De l'experiència. Sí, sí. Bueno, en parlarà un curt. Exacte, fins aquí doncs el programa d'aquesta setmana, bueno, amb en Ferran. En Joan G fa 3 setmanes que no podem contactar amb ell, però bé, intentarem la setmana que deu ve. Deu ser tan lluny que no hi deu haver ni cobertura. La veritat és que som nosaltres els que tenim problemes tècnics, però en fi, Ferran Bacasteva, Marta Soms i en Joan G, a distància com sempre, presentant aquest programa de cinema de Ràdio Salrà. Candidats a un Ondas. Sí, ja pots comptar. Sí. Esperem que us hagin agradat les propostes d'aquesta setmana i us esperem... Setmana que ve puntuals. A les 7 de la tarda. Tots puntuals. Tots puntuals. Vinga, fins la setmana que ve. Adéu.